أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي كي سنو ترو بروم نغي نيانال سوني يوننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال نكو يالا دولي خيوال ت مسلكو كيناو لولو مبوك جولي دي نيوغي اندك يين تي تيري بروم بي تبارك وتعالى باتاي نو تولو تي سوره المائده تي كارتنو بروم بي ني جيل تاي بن ايه موي ايه 69 ben ayebi sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mu ngi ci jangal ben mbir mbir mom moy al ibra bil imani wal amalu salih wa tarki shirki wal maasi la bintisabi ila din min al adyan mbokki julidi sunu borom subhanahu wa ta'ala limuñuy jangal tay moy al ibra ñuy jël repère di def sunuy xamé kay di def mbir yi nga xamné mom mo ñuy jommal mu nek ngëm yalla ak yef ju bax al ibra bil iman mana ab julit limu wara def repère am moy ngeum su fekke ay nit bu mu def mbolo mu bari bu mu gis ci ñom mbolo mu bari bu mu gis ne mbolo mi diw ma nga fa bu mu gis ne mbolo mi diw lañu andal wala mbolo diw la wala xéetu diw la wala askanu sangam lañ wala nangam lañu sante wala nangam moy sen melokan dedet xam nga lu wara jaaxal nit lu wara jommal ab julit lu wara war nit moy mbolo mi de dañu gëm yalla mbolo mi de mbolo muy jëf jëf ju bax lañ li mo wara jaxal nit ay mbolo mi diw lañu andal wala mbolo mi mbolom diw la wala mbolo mi diw leen jité wala mbolo mi dedet lolu amul ben njëriñ bok na ci liñuy jang tay yalla lim nuy dakal ci ay yi nek ay bi nek suñu kanam moy tuddé wo mbolo amul importance askano la mbolo askano mbolo wala askano nit wala askano xet wala fami wala sante wala dekk amul ben njeriñ abu lahab makala juddo makala yaro makala magge makala fato makkel makala dugge safara kon mbiri du mbirum mbolo du mbirum dekk du mbirum juddu du mbirum xet du mbirum fami mbirum ngëm yalla la ak jëf ju baax moy al ibra bil iman wal amalu salih ñaarel bi wa tarki shirk ngalaway yalla dafa bëgg ñun ñu bayyi bokalé ndax bokalé baaxul da fay yaq jëf bokalé say duggé ci jëf yaq nako doomu adama bu yendo liggéey ba ngon su bokalé lamu defon ci beccëk bi sax da fay yaq lélé buñ ci joxé misal dana né doomu adama bu lékké gerté ba gimmi ñam fess lu muy def gaay né day won wayé gis nga boy lék gerté nga tibbu dank boxoñ daal di ëf yépp naaw nga duggal nga yéy mu commencé neex ba nga duggal deuxième groupe bi benn neub ci benn mo neub bi nga sakame lu muy ñëk def moy day changer goût bi mu fekk ci gemign gi ha su changer goût bi li ngay ñëk sentir yow momu moy li day duma ko won dama koy yabbi pourquoi nga yabbi ko parce que yakna sa gemign wexna te pourtant ben guerte mo fa nek mo fa fek ñaata ben guerte bu neup mo fa fek ñaata yu bax ha guerte yu bari la fa fek ki neena 50 ndax bi ngi ko dagge gëna yool waye xolal ben bobu yak 50 yi mo lay wone bokale baxul bokale bu duggé ci jëf daf koy yak comme vinaigre ni muy yakelem comme sangara ni muy laxé soow nonu la koy yaxé baxul fu mu duggu yax lotax yalla di sakku ci ñun ñu bayyi bokalé bokalé nak amu bu ndaw yeppayam bokalé lepp lay yax waaw mu ngok du tuti ken war ko xép waye aussi yalla ngi nuy téré binti sabi ila din min al adyan ak aussi di askano ay diiné ay tariixa ay yoon ay keur ay nit lolou yalla daf na koy téré nit na jaamu yalla waye man ci askanu sangam la bok luma def ñooñu yalla da len di bal wala ci xéetu sangam la bok wala keur sangam la bok wala mbolo sangam la bok wala dekk sangam la dekk lolou amul ben njëriñ ay nit dekk nañu makka yalla duma len ay nit dekk nañu medine yalla duma len ay nit bok nañu ak yonent bi askan yalla ay yonent yalla duma len mbok yi bayu ibrahima ma nga safara waw jabaru nu ak domam nya nga safara lut jabaram ma nga safara sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam baye taxam nga safara kon bok ak nit amul njeriñ djema la bax bax ci baxay nit dula jeriñ tukul rene na ñamanam ñamata ko dananam danata ko yahanam do wuro yahata ko hmm lekal ma du soti kañ ñan nga lekal na sama wal du soti ñi ngi nelaw ka lañu tudd nelaw nga ni nelawal ma sama wal du dem bara dem 12 dal ne ben way demal ma 12 du soti dafa am mir yo xamne yo rek la yalla wax yakoy def yakoy def dula wacc waaw kon jaamu yalla dula wacc kenn munu la ko defal kenn munu la yobale waaw yow rek ya wara jaamu yalla gi jeriñ la ya wara lek lek gi jeriñ la ya wara nelaw nelaw gi jeriñ la mbokk yi na leer ci ñun ne kenn ci ñun munu lu yobale kenn bay munul yobale dom dom munul yobale bay jeuker munul yobale jabar jabar munul yobale jeuker don lola kay nuh yobale wa keuram han kerek biko yalla ne defaral gal gi mu koy defar gay diko romb diko retan munelen bu ngeen ma retané tay dina len retan euleuk kerek ba yalla namme indi mbirum bu mu yalla ne ko dugalal xet bu nek ñaar mu dugal ba gal gi di départ nu sen domam muy xous ndox mi jëm ci ab montagne lan la wax dom ji ndaysan ba nga talal dom ji loxo nakoy nan ko ya bunayya irkab maana ya bunayya irkab maana allahu akbar ay way yow sama dom ngalla way yegal way and ak nun dom ji ne ko dedet duma yeg de ci xeer bi la yeg xeer bi dina ma protéger ci ndox mi xeer bi dina ma ar munako mo dom xana xamo tay ne ken du recc kudul ku yalla reccel ken du aru kudul ku yalla ar fi wax ñom ñaar di xecio kaddu muy wax dom ji tont yalla neena la len takale ma door ben vague geej sen digenté gal gi iradi pousse départ dom ji dal di koy sori nu taxaw di xol xamna ne dom ji dafa nar alku tay day dé est ce que xamna ne gal gi ku ci dugul da ngay lap tay ak kon nak su fekkone nit mën na yobale nit ko nu yobale domam mais jabaram lut jabaram ibrahim bayam ibrahim ali gëna graw yalla mo ne wattakhazallahu ibrahim khalil ibrahim sama kharit la mbok yi ndax nit di nga door sa kharitu baye di nga ko door kan ci ñun moy am kharit ba bare dem keur bayam pes baye ji ku way def ci ñun di nga am sa kharit bo xamne sa vrai kharit la vrai kharit vrai nga baye ko sa keur dem keurum feug papam ubi nga daj ko pes est ce que lolou nit dina ko def sa bayu xarit sax lum la def da nga nan ko ah grawol man dama la japp comme sama pap lo def baxna parce que mak diw ben lañ han alay sa zalim lol ngay wax kon naka la yalla di waxe ne ibrahima yow sama xarit nga wara japp bay ibrahima duul ko safara moy yalla ci yalla dafa am loi bu fay daw moy ban ban loi moy daw ci yalla moy fi signification tekki wu fi dara lul mbax rek ak jëf ju bax deret amu fi njëriñ askan amu fi njëriñ wéx amu fi keuleur amu fi njëriñ ñuul wala xéss gatt wala ndjol amu fi njëriñ tour amu fi njëriñ han jabaru fir'auna fir'auna ku bax la wala ku bon la ku bon la fir'auna han ana jabaram ma nga aljana lol kay xel wal ko nangu nu ku bax la wala ku bon la ulul azm min ar rusul jabara mi safara xolal gis nga yalla moy ci yalla loi am ban loi mo fay daw moy normal rek li yalla wax nga nek ci jabaru yonent ga doomu yonent ga papa yonent ga yalla amul njeriñ ci yalla jema la jaar fa yonent ba jaar jema la bax lol moy ci yalla santane xolal jabaru fir'auna li gëna doy war moy bala muy dé la ko yalla won palem aljanna ba paré munan rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min qawmi zalimin ha bala muy dé la ko yalla won chato fi muy dëkk te fir'auna moy jëkëram kan moy fir'auna yi nga xamne mo gëna bon sax iblis ndax fir'auna waxna lo xamne iblis waxuko motax iblis bimu déggé fir'auna né ma yalla iblis da joggé ba ci kaw daanu né ah gis na kuma gëna kacioré nak waaw ñu né kan la mu né fir'auna lum def néna moy ana rabbukumul a'la iblis mom waxna né mom dafa ragal yalla ndax bam né wa makk génn leen ñu génni di xéxi mu gis malaaka di wacc dafa daw lum leen wax gisna lu ngeen gisul inni raaitu inni akhafu Allah rabbal alamin da daw dem yonam amma fir'auna mom dafa taxaw ci pinch mi ne ana rabbukumul a'la gay di kas mune len ma alimtukum min ilahin ghairi kon nak sunu ayatay bi mu nuy jangal yalla dégager ci ay mbir te ñun ñukoy xexé fi def ko ay arme moy lan ay mbolo fi ay tiantak deretak turak melokan ak bok ak diwak nangam ak nangam yoy yalla daf ñukoy téré jarul nit di waru ci mbolo mu bari amul njëriñ mbolo buñu bare bare buñu jaamu yalla safara lañ jëm jarul nit di waru ndax mbolo ma diwa fa nek amul njëriñ diw momu ak mbolo mi buñ jubul ñom ñep yalla dina leen duma ëlëk te kën du laaj yalla lutax wa mbolo ma nangam lañ sant wala amul njëriñ amna ñu bokkon ci mbolom yonent bi yalla da leen rocc duma leen yonent bi dara la ci mënut wa waxna leen legi ay bayyi yonent ay soxna yonent ay doomi yonent la yalla japp duma yonent yi taxaw di xol di gis mënuñ ci dara kon la bintisab min ad-din askano dine te dine ja defo ca dara amul njeri man julit la te do jamu yalla amu ben njeri eulug yalla dana la duma askano yahud wala askano nasaran wala askano xet bobu ñu nan sabiin wala amul ben importance li am importance ci yalla moy gëm ko mom yalla gëm ay téréem gëm ay yonentam nek ci lu bax lim la sante ëlëk jalla jalaluhu sunu borom daal lay fay kon lolu moy bokki julit yi li ñu wara jang tay ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu mu dëgeural sunu lamiñ ba duñu genn téréem bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين حادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سونو بروم نه ان الذين غاغا خامني ياغ نانكاي ليرال مي نه اسم موصول للاخر يالا ني ام خيل لاي وخال ان الذين غاغا خامني امنوا گم نانو يالا گم يالا دا فام اي پونك dafa am ay keno wa gëm yalla lan lay tek dafa am arkanul iman soko bolé rek gëm nga yalla wana alquran da fay teunk yonent bi moy leral ak sharia su yalla ne innal ladhina amanu gañu gëm yalla ñoñu yalla moy ñi gëm yalla ak yalla la aju ci mom ci waxetu gëm gëm malaaka yi gëm té yonenti gëm téré yi gëm alakhira gëm dogal damay jangal dembu ben xalé bu goor xama barki dembu vendredi dembu ci suba makoy jangal melokan yi yey ci yalla am ben melokan bu ñëjël bu tudd al wujud moy amuk yalla ya dafa am ay melokan yu yell ci mom melokan yem yell ci yalla ñaari melokan dafa am yo xamni ijmalan am yo xamne tafsilan yani dañ leen defal global dañ koy gëm ne yalla ni la yani nak dañ ko firi bok na ci ñu firi bi ci ñeuk moy al wujud yalla ko am la bima ko joxe melokan bobu di ko leral rek xale bi daal di retan man ko lere mune ma parce que melokan bi bima ko waxe legui da nga ne contraire am moy al adam moy ñak am kon so gëme ne yalla amul yow do julit mune ma sama ben xarit dañu def examen ren ci bag yi mune amul ñukoy waar diko dalal xelam mune est ce que yalla amna gañu ne ko gëmal yalla quoi yalla mom mo la neex amo mune est ce que yalla amna ki ñi doon wax ak mom diko jëm gëmlo yalla daf leen laaj mom waaji da leena laaj mom xale bobu dafa laaj gaay ne leen est ce que yalla amna ndax limu amul ba na moy lele ci sunuy pass pass yi ñuy jang mané ko nak so gisé yow ni say lu mel non di am moy nit ñi dañu gëm yalla mais xamuñu li ñu wara gëm ak nuñ koy gëmé da ngay judd rek inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim mu bop sama ndey sama bay ay julli lañ jullit la terminé xamo lan moy iman wala xamo lan moy iman bil malaika xamo iman bil kutub xamo iman bil rusul xamo iman bil yawmil akhir xamo iman bil qadr su boba nak limuy tekki moy yaw da ngay dem rek di telex telexi di def comme kufru bi xale bi def parce que xamo xam nga ab julit bok na ci liñ ko wax ci ngeumam moy mu gem dogal wala al imanu bil qadri gem dogal ñaata la ñaari mbir khayrihi wa sharrihi su nexe su naqare su nexe gemal yalla su naqare gemal yalla su nexe santal yalla bu naqare santal yalla lolou moy al iman legi nak bu fekke yow mu ñaka neex daf la gema di lo yalla ñu la yalla nga ne est ce amna boy ba pare boy bi neena ma gis nga ku mel maniko gis nga ku mel non day waxo joju ba pare vendredi mu julli munema demb ñoo jullendo na vendredi demb bi munema demb ñoo jullendo man ko gis nga fek xamul ne jullem gogu yalla duko nangu parce que dafa murtad fo ngi tuubalat ko duugal ko ci sharia parce que dafa weddi amuk yalla contraire bi la def moy al adam la gem yalla amut ko wax lolou yow dañ lay dugulat sharia tubalat la legui nak lu mel non tay ci sunu dekk bi ci sunu mbedd bi du jeex ay nit yo xamne buñu genné ci islam kene xamul xagn la te ñongi keur keuy di sonu di julli di wor te yalla du ko nangu fek tubatuñu na fek tubatuñu kene du len nangul sen jaamu yalla kon nak mbir bi dafa sew dafa jaar xam dafa jar laaj dafa jar jégué borom xam xam yi ba paré dafa jégué dafa jar jangat ponki ngëm yi xam aussi li lay génné ci diiné ci yu ndaw ndawaan yi ay mbirum aduna ay bac ay diplôme yo xamné mën nga ka féké mën nga ko baña féké mën na la amal njëriñ mën na baña am njëriñ warul yàq sa diine alalu aduna boo xam ne mën nga cee jëriñu mën nga cee ñàkk jëriñu mën na la indil fitna aduna wala mu indil la fitna alaxira loolu ab julit war na ci xam taxawaayam ba ëllëg diineem du yàqu sunu borom nee na inna allazina gaañ yi nga xam ne aamanu dañoo gëm yàlla ci ponk ngëm yi boo ko boolee wallazina ak gaañ ya nga xam ne haadu ay yahud lañ ñu ngi bok ci diine yi Musa ahlul kitab lañ al yahud mun fi zikri al mu'minin wa humul muslimun ma al yahud wa sabi'ina wan nasara isara ila ablagh min ibara wa hiya anna al ibra laysat bil intisabi bil ansabi wala bil intisab wala bil zaman aw al makan wa innama an najatu min an nar wa dukhul al janna mune aya bi yalla di wax ñi gem yalla da ci dugulale yahudi wala zina hadu mune yalla ba mu limé way gem yalla yi ba paré mune te moy julit yi da ci tek yahudi tek ci ñoo ñu naan sabiin tek ci nasrani mune lolu joxogn la isara ablagh min ibara neena joxogn la go xamne mo gëna leer sax bind buñu bind joxogn la gu yalla joxogn xéet wi nga xamne joxogn bo xamne war nañ ci gëna jëlé lu gëna leer bind ne annal ibra laysat min al ansabi wala bil intisabi ne ndeke ndeysan rawkay bi ëlëk li julit wara def repère li wala war julit du askan du askan du aw askan nit mën na nek yahoud ba pare duggu aljanna nit mën na nek sabiin duggu aljanna nit mën na nek nasaran duggu aljanna waye naka la koy duggé hein lélé nga dégg ñun bu ñuy waxanté yéne sa ay ñuy xasté nga dégg ñu né tubab yu bon yi dét waru ñoo wax tubab yu bon yi hein waru ñu wax lolé wala nga rekune njaago yu boni deet waru ñoo wax njaago yu boni ndax ci biir njaago yi amna ay julit ci biir tuba bi aussi amna ay julit kon est ce que suñu xass tuba bi la ñoo wara tuba bi boni ñep safara lañ dem non kon dañu wara tey ci yenn saay ci langage ndax xéet wo dem amna fa ñu tuup tey ñu gëm yalla xéet wo dugg waaw amna fa nit ñoo xamne dañu gëm yalla gëm islam gëm mohammed ñaata tay ci tuba bi ñaata tay ci nasrani ak yahudi kon même ci yahudi buñ wax yahudi yepp haram ku bax amu ci de amna ci ñom ñu tu ño xamne tay gëm nañu diiné li sen xéet yé di def ñom anduñu ci kon ndeke al ibra war way wi la bil ansab nekul ci askan tay ñi senegal bok na ci tax mu ñu jaamu yalla moy ay askan waaw ñi ñom askanu sangam lañ bok len neex def waaw askan ki askan bi mu bok dafa graw di def len dank bu ñi def dank askan amul jëriñ waaw dañoo fekk ben borom xam xam ben way bo xamne da doon jité dekk ay mamam ñoo doon buru dekk bu mu bayyi dekk bi mom dem dekk armelia am ben bour bu ñew ci dekk bi di sét ci wa dekk bi ne len waaw yeen bouru sangam du fi mo doon dekkam ñu ne waaw fi la kay mu ne mo waaw xétam mom ndax amna ku ci dess ñom ndax la jeex nañ tak gaay ne ko dedet amna ku ci dess de koku dess anam ñu ne ko mu nga mom de ci armelia la dekk mu ne abo ñu ne waaw won len ma armelia bour bi and ak len ci wa dekk ba ñek ci armelia am ñu dugg ci armée li génné waaji bur bi ne ko yow ci xéetu sangam nga bok mu ne waaw yow buru sangam ci njabotam nga bok mu ne waaw waaw yow loy def ci armée li mu ne dama ñew ci armée li pour ma xamé yaxu buri ak yaxu ba doole yi dama ñew ci armée li pour ma xamé yaxu buri ak yaxu ba doole yi bour bi nako noko gisé muna wajatuha sawa dama fekk yépp am yépp yem yépp rap yépp feunex bour bi nako top ma dundalat sa askan solalat la solu bour tegat la ci gawari nga delu wat sa ciosan muneko après boma dello waté fofu bama dello wat téggu wat ci gawar yi ma dundat après bu déñé ndax mën nga ma ci mussal mune dédé muné kon bayima dëkk fi comme yag yag fi lay mujjé bayima dëkk fi rek mour da tak dem da dikoy bayyi ci armélé kon ndéki askan amu bénn jëriñ tuddo ay mama tuddo ay lolu amul njeriñ ci yalla tabaarak wa ta'ala bil ansab wala bil intisab wala tuddo dara xetu dit nangam wala bi zaman wala diw dey mom la bokal jamano ku bok ak jamano diw do alko lele nga gis ko wax lele gis kilifa gu tok jeki jeki rek dan ne waw ñun kuñu gis bisu sangam rek da ngay dem aljanna kuñu gis bisu sangam amna ño xamni sax dañ nan bisu sangam ku ci dé aljana nga jëm waaw lolu amul njëriñ bi zaman awil makan wala place xam ngeen lan moy mbir mi wa innaman najatu minan nar mbir mi dal moy nga rëcc ci safara fexel no rëcc ci safara lolu moy mbir mi fexel no muccé nga rëcc ci safara dugg aljanna rëcc safara dugg ci aljanna nak yalla mu ngi ko def mu ngi ci alal iman sahih ci ngam ngam gu wer te ngam gu wer moy al iman billah wal yawm al akhir wal amal salih alladhi jaa bihi kitabullah wa rasulih muhammad lolou moy ngam gu wer kenn ci ñun tay fi nu tok su bëgge xam ndax ngam mu wer na ngam gog nga xamne mo koy muccel ci safara ngam gog nga xamne mo koy dugal aljanna na xol ndax mom gëm na yalla ndax mom gëm na alakhira ndax mom mu ngi taxaw ci jëf ju bax jëf ji nga xamne mom la alquran jangale ak sunna yannabi bi alayhi salatu wassalam su fekente ne sa mbir yi depo na ak li rek yaang ci ray bi su fekke yi mo wax ne ko ci bu yebo nga depp bala sa de di jot képp koo xam ne ci ñun jaarul fii bu dee day indil boppam problème. Mbokki julit yi, sunu borom jalla jalaaluhu ba mu limee way gëm yàlla yi mu ne inna allazina amanu walladina haadu ak ñi nga xam ne ay yahuut lañ wasaabiuun. Mbokk yi, ñii di saabiuun borom xam-xam yi wuute nañ ñii ñooy ñan. ñan ñu ne firaq min ahlil kitab, benn groupe lañ ci ahlul kitab. mu ne zakarat hadhihi ta'ifa min annas fi salasa mawadi' min alquran, alquranul karim. ñii di saabiuun yi alquran ñetti yoon la leen tudd ci alquran. bi ci njëkk yàlla ngi leen di wax ci suratul baqara aya 62, beneen bi suratul hajj aya 17, beneen bi suratul maida aya 69. ñetti groupe bi di saabiuun yàlla ñetti yoon la leen tudd ci alquran. bi ci njëkk yàlla ne na inna allazina amanu wallazina haadu wannasara والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بومونيك بقرة آية 62 بوفو لن يالا نجيك تود نيارل بي يالا نلن تود إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فوف موي حج آية 17. والثالث نيتال غروب نيتال بلاص بي لين يالا تود إن الذين آمنوا والذين حادوا والسابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة المائدة 69. من هو السابعة؟ جمع سابعون. من بعد بي دي كوريل جي مبولو بي نينا بعد بي الله وخ سابعون مبولو لا جروب بين بي سابعون لا اسم فاعل من سبعة yasbau iza kharaja min dinin ila akhar. Batu saba lu muy teki moy baye dine di yem ci dine. Ci sharia mom lañuy wax murtad. Murtad baye islam, ku baye islam dem ci nasran da nga murtad, dañ la wara ray. Ku baye nasran dem ci yahud dañ la nga murtad, dañ la wara ray. Batu saba lu muy teki moy baye dine dem ci dine. الإمام الطبري من وسابعون جمع سابع وهو المستحدث سوى دينه دينا سوى دينه دينا. من موي كو خامني دا nga sos dine bu bes baye dine jëm ci dine ji sos. من كل مرتد من اهل الاسلام ان ديني مو ملي كو مرتد باي اسلام دم ci benen dine. wa kullu kharijin min dinin kana alayhi ila akhar ghayri tasmiyatu arab sabian. mune kep ko xamne da nga genn ci dine dem ci benen dine arabiya ca jamono joju ñu ngi lay wowe sabi moy baat bi di yalla wax sabiin. mune kon ñi ñoy sabiuni. mune wa amma mazhabuhum, ñoo ñoom lan mooy seen yoon, lan mooy seen diine. Ibnul Qayyim rahimahullah mu ne wa qad ikhtalafa an-nas fihim ikhtilafan kathir. borom xam-xam yi dañoo wuute ci ñoom, daanaka di nga fekk lu nekk ñu wax ko ci. ñi ne na ñoom ñi doon jaamu bidéew yi, ñoom ñoo doon jaamu bidéew, ñi ne jant yi lañ doon jaamu, ñi ne ñoom ñooy protestant yi, ñi ne ñoom ñooy chrétien yi, ñi ne ñoom ñoo nasaraan yi ñoo bokk diine, waye duñu ay nasaran lu nek la borom xam xam yi wax ci mom modamu ne laqad ikhtalafa an-nas fihim ikhtilafan kaseer nit ñi dañoo wuté ci ñoom wuté bu bari say ubé téré tafsir da ngay fekk ñi ne ñi ñi ne ni ñi ne li téré yépp doppo wuñ ci bénn mbir ci wax ci gaay yi muna wa ashkala amruhum ala al-a'imma seen mbir sax nak dafa lendeum ci njiti l'islam yi mbiru sabiun yi seen mbir lérul bu baax ci wa l'islam yi ci ñi nga xamne ñoy borom xam xam yi lutax li adami ihatati bi mazhabim lutax ndax yoon wañu nekkon lañ daan dundu nit ñi pégu ñuko trop comme ci xam xam comme nit ñi pégué christianisme pégué ko judaïsme yahudi pégué ko nasrani nit ñi pégué ñuko sabiin waaw mune imam shafi rahimahullah biñ ko laaje man hum sabiun dafa ne nisfun minan nasara hum sinfun minan nasara mune ben parti la ben mbolo lañ ci chrétien yi ñu la jaar ko fi mawdiin aakhar mune yanzuru ila am fi amrihim ñu la jaar ko wayo sabiun lañ laaj ñoy ñal mune xaar leen bama gëstu seen bir ma ngi ci gëstu dal gis nga mune fa in kanu yuwafiquna an-nasara fi asli ad-din amna ñu ne ñok nasrani ñoo bok ciosani diine source diine ñoko bok walakinnahum yukhalifunahum fil furu' waye buñ démé ci jaamu gi ci ciat yi dañoo wuté mais sen ciosanu diine source ba ñom ñoko bokkon ci jaamu gi lañu wuté mune aqwalu salaf fihim lan la borom xam xam yu jitu ya wax ci ñom mune sufyan neena jël nañ ci sufyan mu jël ci lays jël ci mujahid neena hum qawmun bayna al yahud wal majus laysa lahum ad-din mune ay nit lañ yo xamne ñooñu ñoo ngi ci digënté yahud yek majusi majus moy animis mune laysa lahum din amuñu diine buñ démé ci tafsir shaybani an qatada mune as-sabi'atu qawmun ya'buduna al-mala'ika ñi ñu nan sabiun ay nit lañ yo xamne malaika yi lañ doon jaamu ibnu al-qayyim neena as-sabi'atu ummatun kabira fihim as-sa'id was-saqi neena ñi di sabiuni xeet lañ wo xamne xeet wu reuy lañ won peuple bu reuy lañ amna ci ñom ñu baax amna ci ñom ñu bon wa hiya ihdal umamul muslimun qasima ila mu'min wa kafir mune moy xeet bi nga xamne dañ leen diviser deux ñen ñi nek ay julit ñen ñi nek ay yefer mune fa innal umam qabla al mab'us nabi sallallahu alayhi wasallam nawani xet yi fi jitu won yonent bi bala yalla di yoni yonent yalla muhammad alayhi salatu wasalam ibn al qayyim neena xet yoy ñaari xet lañ def ci am ñom ño xamne ay yefer lañ am ci ño xamne dañu ay julit lañ mana ñen ñi dañu texé di naw'un kufar asqiya kulluhum ñen ñi dañu texé di ñom ñepp kenn baxu ci ñen ñi nak ñom dañu texé ñi taxé di ci ñom moy jaamu katu xërem ya ñu doon jaamu awsan xërem yi garab yek ndox meek bidew yek jant beek wer wi garab yek buum yek weñ yek lam yek ñu doon jaamu yoyu ñom ñepp dañu texé di mu na am na ci ñom ño xamni nak dañu texé comme yahudi comme nasrani comme sabiun ya ci jamono ñoo ñu nga xamne ñoo selalon bobu islam ñewugul mune suñu borom subhanahu wa ta'ala wax na ñaari façon ci téréem bi an-naw'ayn fi kitabihi innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun bi moy bu ñëk ba nek ci baqara muy 62 suñu borom neen ñu gëm yalla innal ladhina amanu ña nga xamne ño gëm yalla wal ladhina hadu ak ñi nga xamne ay yahud lañu won wan nasara ak nasraniya wasabiin ak sabiin ya man amana billahi ña ca gëmon yalla ci jamono jojo wal yawmil akhir gëm al-akhirah wa amila salihan def lu bax kon de dinañ am fay falahum ajrum inda rabbihim danañ fekk fay ca sen borom wala khawfun alayhim duñu tit wala hum yahzanuna duñu jak ba moy première aya ba deuxième ba ci tagu innal ladhina amanu wal ladhina hadu wasabiin ila akhir aya mun falam yaqul ha huna man amana minhum billahi wal yawmil akhir aya bu mujubi yalla waxu ca man amana minhum billahi wal yawmil akhir bimne wal ladhina hadu wasabiin wan nasara wal majus la wax walladhina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawma qiyam inna allaha ala kulli shay'in shahid gis ngeen ñeugam yalla pour wax len ne askan amul importance sant amul importance xolal yalla aya baangi ni mune ñeugam yalla han ak ñi nga xamne ay yahud lañ ak ñi nga xamne sabi lañ ak nasrani ak majusi moy animisti ak ñi nga xamne ay bokalé kat lañ walazina ashraku mu ne ñi ñepp groupe yi kenn ku ci nek naan na man la difa gëssa deun yalla ne inna la yafsilu bainam yawmal qiyamah yawmal qiyamah ma len di takalé ma len di leral ñan ño nekkon ci deug ak ñu nekkon ci tiaxan kon kenn bu mu fëgg deun naan ma nek ci mbolo sangam ma and ak diw may texé may dug aljanna yawmal qiyam ñun lañuy ñëk wo han allahu akbar len sa nga dé ku ne ko andal ki ñu andal lu la neex laaj regit gaay di teug reungat di teug gaay di fecc Allahu akbar han wala du ngeen koy deg ko andal ki ñu andal lu la neex laaj lu la neex def lool woor de am nañu andon ak gaay de ndaysan dara jangu ñu hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi neena buñu dekké yowmal qiyam muna may jëkka dekk ma ñew taxaw ci sama dekh han Allahu akbar mune ma seen gaay ni ñew malaaka yi di len baare mune bayi len ñu ñew ñi sama xet lañ malaaka yi nako deet ñi xamo ba nga deme luñu def sa ginnaw mune ñi luñu def mune ko yokku nañu wañi nañu zadu wa badalu yokku nañu wañi soppi nañu mbir ye yenente bi ne kon fasuqan nañ ma sori kon te mbolo yonent bi lañ ci xéetu yonent bi lañ bok waye dañ leena baré kéro ak duguñ kon nak tuddo mbolo tuddo santu diw wala diway sama bay wala diway sama mam al imam ali ibn al hasan zain al abidin dañ ko fek ci kefaru kaaba gi mo ngi julli ba jebi melne neferay nak xam ngeen neferé nak bu démé all ba ci tol ya ba naaj bi tang ci mo am ay fan numuy def day ñul ko ku waw nonu muy lemo gis nga ko al imam ali ibn al hasan ab ibn al hasan zain al abin dañ ko fekk mu julli ba jebi non la mel ni neferé nak mel non la jebi mel omi non la mel bakkan bi non la mel tanki non la mel ndax asaru sujud yi non la mel ñu fekk ko muy joy ci kaaba gi ñu ne ko zainul abidin loy joy mu ne man de dama don jang alquran rek ba samay beut egg ci aya bi ñu ne ko ban aya la mu ne wa iza nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma izin wala yatasaalun yalla neena buñu wolé buftu bi ba ñepp dekk kérok askan amul kenn du laaj ko bokal te mune man buñu laajul kuñu bokal duñu xam man may kan man Useynu moy sama baye Useynu Fatima ku jur Fatima Muhammad moy bayam man buñu laaj duñu xam may kan te yalla neena kenn du laaj ëlëk yowmal qiyam ko bokal te man mune man ni rek la man Useynu moy sama baye Useynu Fatima moy yaayam Fatima Muhammad ko jur sallallahu alayhi wasallam han ba pare yemul ci lol de xolal mi ngi jaamu yalla ba jebi mel nun fan la nek ci suufu kaaba gi ñu fekk ko muy joy xelam dalul ma ngay joy ndax ëlëk suñu laajul askan mom duñu xam moy kan ñun ñi nga xamne nak saway kër xamul kuñu bokal ñun kër xamul suñu imam ñoy ñan ñun suñu xel dal amna ñoo xamni sax dañ nan ki maamum sherif la bu ko neex def sherif bu ñuul dekk senegal sante sow wala tiam wala sar fi rek nga koy gis sherif bu ñuul la wax de africain sénégalais sant cham wala légui sax da ngay gis serif bu sant diouf wala fay hein serif serir allahu akbar sénégal mo neex ngay wër doomu yonenti bi demo makka sutu yonenti bi ngay koy wër demo makka demo medine demo riyad demo jedda demo taif ñu ne la ñëwal sénégal ngay wër fim lay ni ci sénégal ku doon wër doomu serigne suma doon tuddu tour yi mani doomu diw fokay séti da nga nan dekk sangam doomu diw fokay séti nga ni dekk sangam doomu diw fokay séti nga ni dekk sangam doomu diw fokay séti dekk sangam ngay séti doomu yonenti bi nga dem charay wala nga dem zoual wala nga dem fele jof yor wala nga dem fan wala nga dem fouta dekk ñom aliou saw lool doyna war mbokk yi yéme na de yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko neena ñi su déggé suñu borom wax li falam yaqul hahuna man amana billahi minhum wal yawmil akhir fi suñu borom waxul lool ci aya bi لانه ذكر معهم المجوس ندخ لان يالا دا فخ في مجوسي والذين اشركوا اك نيغا خا ناي اي بوكاله كات لاني ونا يالا تودنا سته امم جرام بني خيت منهم اثنتان شقيتان جرام بني خيت يوي امنا سي نيار يو خا ناي دانيو تخي واربع منهم munqasima ila saqin wa sa'id yenen ñenti dañ leena diviser ñi texé di yalla tuduna ci groupe yi mu wax mbokk yi fi ci aya bi yalla mo mujjé wax légui yalla tuduna fa ñaata xet juroom ben waye dana ñaar ñi dañoo texé mune yenen ñenti ñi dañ leena xaj ñaar am ci ñu téxé am ci ñu téxé di waaw am ci ñu téxé di mu ne yalla daal di dik nak ñi nga xamne ño gëm yalla jëf ju bax minhum bil ajri yalla ne dina len fay mu ne zakarahum arba umam yalla wax len mu nek ñent xet kon sabiuna yaangi nonu biñ len laaje borom xam xam ñi ñoy ñan ñu ne wa hazihi ummatun qadima qabla al yahud wan nasara ne nañ sabiun ñoo fi jitu yahud ñoo fi jitu nasaran loolu tax gaay xamuñ ci ñoom lu bari wahum anwa ñu ne ñoom ay xeet yu bari lañ ay façon lañ sabi'a hunafa wa sabi'a mushrikun amna ci xeet bi li ñuy bari dañ leena xaj ñaari xaj ñen ñi dañoo bax ñen ñi bon am ci xam dañ doon selal moy hunafa yi ñen ñi ñoom nek ay mushrikun kon ci gattal pour ñu am ben guide bu ñuy guider ci baat bi yalla di wax sabiun ñu xam ñom ñoy ñan ni la seen mbir deme ñan la ci yalla tek mu ne won nasara ak nasrani waxon nañ ñoy ñan moy chrétien yi ñi ñep nak groupe yi ñu wax sen até mo ngi ni di ñew moy man amana billahi kep ku gem ci ñom yalla gis nga kon ku ci tuup ci ñom gem yalla bax nga même bu fekkone xet ba daño bon yow nga ñew daadi tuup daadi bax yow sa atté genn na ci ñele man kep ko xamne ci ñom amana gemna billahi yalla wal yawmil akhir gem al akhirah wa amila salihan mu taxaw jëf yu bax def farata yak nafilay fala khawfun alayhim yalla neena ñooñu dootuñu tit wala hum yahzanuna dootuñu jak wala khawfun alayhim duñu tit fi ci aduna buñ fi baye ko duñu ragal wala hum yahzanuna duñu deme al akhirah duñ fa am naqar ndax lan liñu baye ginnaw yalla ci tek loxo fa lañu jëm al akhirah yalla mo leen di defal sécurité fala khawfun alayhi fi dunya duñu ragal fi ci aduna buñu nek fil barzakh buñ len yobé barzakh ci armé li sul len wala yawmal qiyamah yawmal qiyam tamit amuñu fa ben problème buñ fa am naqar fil hayati salasa ci ñetti dundu yeb amnañ assurance nit day dundu ñetti dundu da ngay dundu aduna dundu barzakh dundu yawmal qiyam nit ñetti dundu yi ngay dundu ñun ben lañ nek ñogi aduna amna ño xamne fim nek ni ñogi ci ñaar jégué nañ aduna ñogi barzakh moy ñi faatu yawmal qiyam nak ñun ñep ñoy and demando dundu aduna mom ñi dañuy ñew di dem waaw ñi dañuy judd ñi di dé motax buñu ñewando amma barzakh fofu dundu bañ fay dundu moy dunduru après ñu jëm al-akhira ñun ñepp fa lañuy xaranté barzakh après and jëm al-akhira kon mbokk yi no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu mu boole ñi ci ñi nga xamné man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan alan yalla boole ci ñi nga xamné ñoko gëm ñom ño gëm al-akhira ñom ñoy taxaw ci farata yi ak nafile yi ndax kat suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ñi ño taxé aduna ñi ño taxé al-akhira ndax wala khawfun alayhim wala hum yahzanun duñu tit fi ci aduna waye al-akhira juñ jëm duñ fa am duñ fa fekk ben naqar yalla nñ ci yalla boole assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fekke amnay laaj inshallah wa alaykum